menjünk a konferenciák sorrendjébe. Ugye a Microsoft nyitotta a idei show-t, úgymond, hétfőn este nyomták a konferenciájukat, annak ellenére, hogy a show az már elindult, hiszen pénteken már bőségesen lehetett látni trélereket és mindenféle videókat. Hát igen, ez volt az elmúlt pár, és talán minden idők leghosszabb E3-a, elkezdtük előző hét pénteken, és befejeztük utána levő pénteken. Ilyen még soha nem volt szerintem, és már nagyon készek voltak mindannyian a végére. Általában két nap alatt leszokott menni az egész, vagy három nap alatt. Igen, most ezek a nagy videós szájtok rámentek arra, hogy exkluzív tartalomként leközölték a nagy játékok trélereit még az Expo előtt. Így van. Úgyhogy a Microsoft az hétfőn indított a konferenciájával, ami szerintem talán a legösszeszedettebb konferencia volt az összes közül. Tehát ott nagyon látszott, hogy ez meg volt szervezve, tudták, hogy mit akarnak bemutatni, azt be is mutatták. Nem voltak grafikonok, csak játékokról volt úgy gyakorlatilag. És sokan várták, hogy a casual irányvonal erősebb lesz, tehát mint tavaly volt ugye az NX, és de most szerintem annyira nagy hangsúly nem is volt ezen. Tehát egy ilyen 5-10 perc az a rész, ami nem annyira videójátékos. Nem, szerintem az egész javarészt videójátékos igen. volt, tehát nem nagyon volt ilyen casual cucc kint náluk. Hát igen, meg hogy úgy, hogy ők kezdik a konferenciákat, megvan az az előnyük is, hogy a többi konferenciának függvényben nem kell változtatniuk, vagy olyan dolgokat bemutatniuk, amit talán nem akartak, de a konkurencia miatt mégis rá vannak szorulva arra, hogy mutassanak valami hasonlót, mert majd később fogunk erről beszélni, de valószínű történt ilyen az idei E3-on. Igen, mik voltak a Microsoft kínálatnak a sarokpontjai? Azon kívül, hogy bemutattak egy darab Beatles rockbandet, és az összes elképzelhető, még életben lévő Beatles tagot odarángatták a színpadra, akiknek láthatóan fogalmuk se volt, hogy hol vannak. Az amúgy szerintem az idei három egyik legkínosabb néhány perc volt, amikor őket feltaszigálták a színpadra. Tehát így láthatóan nem igazán tudtak mit kezdeni a helyzet, és mit mondani sem. Azt azért öröm volt ráadásul látni. Ráadásul emiatt a közönség is zavarba volt. Tehát. De azért öröm volt látni, hogy McCartney még mindig rockstar, és azért ad arra, hogy bekokózva jeljen meg az ilyen eseményeken. Mi volt, ami játékos szempontból izgalmas volt? Hát kezdjük mondjuk a Forza 3-mal, ami talán az a játék volt, amit egy évvel ékelődnek belőle az információk, és szivárognak, és még nem volt hivatalos bejelentés, aztán most megkaptuk ideje megjelenéssel a játékot. Igen, ez ugye októberben jön. Hát fő. Ez volt az a játék, amiről mindenki tudta, hogy ott lesz az E3-on, csak nem volt hivatalos. Tehát ennek egyértelmű volt, hogy jönnie kell. Megkaptuk aztán az új Halo-t is, úgymond, és nem az ODST-ről van szó, hanem a Reach-ről. Igaz, az nagyon-nagyon-nagyon rövid teaser volt, és gyakorlatilag bármi lehet belőle, illetve hát a Reach az azért, aki olvasott Halo regényeket, az úgy nagyjából tudja, hogy miről is van szó, tehát az inkább egy ilyen prequel. Hát igen, ez egy előzmény lesz. 2010 őszén jön, és ennyit tudunk róla igazából. Meg, hogy a Bungie csinálja, ami számomra kicsit meglepő igen, volt. Igen, igen. Tehát ők maguk mondták, hogy a ODST-vel le akarják zárni a Halo 3-at, meg összességében a Halo-t és mást akarnak csinálni ehhez képest. Mégsem. És a Reach is kiszivárgott egyébként, pont 2-3 nappal előtte került fel a Bungie fórumokra. A igen, Halo igen. Reach menüpont. Tehát igen. Ez olyan igen, furcsa. Valaki csinált egy screenshotot, hogy a Bungie fórumon a Halo Reach menüpont felkerült véletlenül túl korán. No, de a nagy meglepetés, ami kellőképpen föl is volt vezetve, ez a Hideo Kojima a zöld sátán színpadán. Az összes... és az azóta legendássá váló dommetrikes gif, hogy a Kojima megpöcögteti a vállát. Igen. Tehát ez azért... Na, ez volt az a dolog, amit így félig meddig, ha nem is tudtunk róla, de így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ráutaló jel volt, hogy lesz Xbox 360-ra egy Metal Gear Solid, csak azt nem tudtuk, hogy mi. És így félre is tippeltünk némileg, mert meg voltunk róla győződve, hogy ez a gyors és egyszerű MGS4 port formájában fog materializálódni. Ötön? Öt lemez, igen. Öt lemezem. De egyébként végülis a Microsoftnak ez egy olyan feladat volt, amit ahogy fel is vezették, hogy mi az az egy franchise, ami nem került még át Xbox 360-ra, úgymond nagy franchise is. Tehát igen, a You Killed in Africa mellett ez volt a másik. Tehát a You Killed in Africa-t még ne lőjétek le, please, azt én azt egy exkluzív Hands-on. Igen, tehát azt nem itt akarom, nem egy podcastben jó. akarom felfedni. Szóval a Metal Gear Solid az a franchise, ami elkerült eddig a 360-at, és úgy általában az egészet, és most jön. Másodjára, mert már volt egy MGS Xbox-ra. Igen, egy szar PC port. De most jön, és a Raiden-es jön, ugye legalább két nagy Metal Gear Solid játék készül, valószínűleg több, de erről a kettőről tudunk. Az egyik az a Metal Gear Rising, ami annak ellenére, hogy az Xbox konferencián mutatták be, ez egy multiplatform játék, jön PlayStation 3-ra és PC-re is, mint ahogy ez később kiderült és sejthető is volt. Ezen kívül szinte semmit nem tudunk róla. Bolt Lightning Action. Igen. Ezt tudjuk. Azt tudjuk, hogy az alcíme az akciósabb, de Kojima azt mondta, hogy lopakodás is lesz. Hogy azért lopakodás is lesz benne bőven, és hogy egy fiatal csapat csinálja, és ő a producer. És egyébként érdekes, hogy hogyan jöttek a nyilatkozatok, mert Kojima az nyilatkozta, hogy neki már ebben igazán nagy szerepe nincs. Aztán most pont egy-két napja pont megint volt valami írta, hogy azért ő azért csak részt vesz ebben a projektben is. Tehát, hogy azért... Lehet rászóltak felülről, hogy ennyi ilyet nem mondunk. De nincs is ezzel probléma egyébként, ha megnézed azt, hogy a Miyamoto milyen régen kivonult a Mario-ból, meg a Zelda-ból direktorként, illetve designerként. Ott senki nem mondja azt, hogy az új Zelda az egy szarjáték, vagy az új Mario szarjáték. Tehát produceri felügyelettel tudnak ezek működni, és hát kíváncsian várjuk azt, hogy a Risingból mi lesz, a ninja sráccal amit hoznak össze. Valószínűleg azért valami akciódúsabb, tehát azért az hentelősebb lesz. És a legnagyobb durranás, mi volt a konferencián, amit szintén lehetett tudni előre? Project Natal. Project Natal, egyébként Natal. Azért Natal, mert ez egy portugál szó, és azt jelenti, hogy karácsony. Legalábbis valahol ezt olvastam. Valamilyen mindig tengerésznek betézek, és naval terültetem pedig. Nem tudom, hogy közel van. Igen, én meg az először, amikor hallottam róla, erről az egészről, még némileg az E3 előtt, én meg úgy értettem, hogy neten. A neten. Igen, mert annak nem mint Nathan, tehát mintha a lett... Nathan. A Nathan, igen. Igen. Van egy angol szó, hogy Natal, az pedig egy ilyen születésre vonatkozó jelző. De és ezt nem tudom. Sokkal. Ezt nem, azt... De... Én valahol azt olvastam, hogy ez karácsonyt jelent portugálul. De... Valaki beszél portugálul, akkor majd megcáfol. Ez így nem lett lekommunikálva konkrétan, hogy ez most mire akar utalni. Tehát... Én arra, hogy karácsonykor jön ki. Nem most karácsonykor, hanem jövő karácsonykor. Na de beszéljünk arra, hogy miről is van szó, mert ugye ez... Ez a pletykát, a mozgásérzékelős kamera, hogy az benne a feneség, hogy nem kell hozzá semmi különös, csak a két kezed, meg a lábad, meg az arcod, meg a tested. Meg bármi, amit be tudsz dobni az ügy érdekében. És ez a Microsoftnak a válasza a Wiimote-ra. A fegyver, ami Atom. Felveszi a harcot a Nintendo gonosz mozgásérzékelős birodalmával. És elméletileg működni fog rendes játékokkal is, legalábbis ez volt az ígéret. A néhány újságíró ki is próbálta a Burnout Paradise-zal. Igen, bár azzal inkább nevetséges volt, amit csináltak szerintem, mint hogy hatásos. Ezt nem tudom, mert nem próbáltam ki sajnos. Az, ugye a legjobb az mi volt, az a Milo's prezi, igen. Az nagyon jó volt. Mesterséges intelligencia a legnagyobb áttörése az elmúlt évtizedekben, amit a Molinő és kis csapata megoldott, úgyhogy nyilvánvalóan az egyetemekre ezt a nyilvánvalóan, aki emlékszik rá, hogy a Molinőjék már nagyon régóta itt ígérgettek ilyen mesterséges intelligenciába áttörést, és volt egy projektjük, amit úgy hívtak, hogy Dimitri, ez a Dimitri, csak most Milo-nak hívják, és továbbra is. Egyébként az az érdekes, hogy pár hónappal ezelőtt nyilatkozta azt a Molinő, hogy egy olyan projekten dolgozik, ami ha működni fog, akkor ilyen technológiai forradalomnak lehet nevezni, nem tudom, emlékeztek erre. Tehát ezt ő nyilatkozta is, hogy nem beszélhet róla, de nagyon nagy dolog lesz. Hát ő azért szokott ilyeneket nyilatkozni. Szokott is. Én még mai nap, én most se hiszem el neki, hogy ez a projekt ez így ebben a formátumban működik, tehát hogy beszélsz egy mesterséges intelligenciával a tévé túloldalán, adogatsz neki rajzokat és megmutatod, hogy hol menjen, hol horgásszon meg, mit csináljon a miével, úgyhogy ezt én nem hiszem el, hogy ez így működőképes lesz. Csajomot a Perfect Francia, az azt üzeni, hogy nem Molinő, hanem Molinó. És majd nőnek a fák. Nem francia. Ha nem angol, de franciás nézi a nevét. De akkor is angol. Nekem ő Molinő marad. És akkor az apukája francia? Igen, mert nő, tehát... Molinő. Mostantól Molineus. És akkor ez a legjobb. Az a biztos. Közben a Dermed Chen itt a szobában, mert a mackó ilyen volt petting partiba kezdett önmagával itt a földön. Teljesen felizgult netentől. És így igazából ilyen döbben csend fogadta, tehát most egyelőre még nem tudjuk hova tenni ezt a szituációt. De nagyon kíváncsi vagyok a folytatás, mint Molinő a fák növekedését. Egyébként, hogy én is hozzátegyem a 2 centimetert, eltelt pár hét ugye az E3 óta, és amit ezzel kapcsolatban, két projektkel kapcsolatban lehet hallani, az egyik az, hogy a Milo-s az teljesen fake volt, tehát ez megrendezett volt. És nem hallani. Natál pedig nem érzékeli a négereket. Igen, mondjuk ki, rasszista. Rasszista. B pedig abszolút laggos, pontatlan és képtelenség vele bármit normálisan irányítani. Nem tudom, hogy ezeket hol olvastad, ezek azért nagyjából nem. Tehát szerintem Sony közeli oldala. A négeres az konkrétan nem igaz. Azt lehozta az egyik ismert magyar hírportál többször is, ettől függetlenül az nem igaz. A néger embereket, nem rasszista. Afroamerikai, jó? Afroamerikai. Igen. Már nem afroamerikaiak, bocsánat. Valami, és sötétbőrű embereket is érzékeli. A Natal pedig nem nagyon volt lagos. A Milo-ról voltak olyan feltételezések, hogy Milo-t a függöny mögött kontroller irányítja valaki, de nem húzták elő a farkánál fogva az embert, úgyhogy erre még nincs bizonyíték, ezt majd meglátjuk. Mindenki megnyugodhat, a sötét emberek is fognak tudni. Így van. Olyan, mint a fehér csoki a moziba. Tehát, hogyha elmegyünk nyaralni 3 hétre valami nagyon-nagyon meleg helyre, akkor visszajövünk is. Full vörösen akkor is fogunk tudni játszani. És húzogathatjuk. A Milo-t. A pederaszta felhangok ellenére. De most a Milo az egyébként ilyen skifinek nézett ki. Isten lesz. Szerintem Isten lesz. Én nagyon várom. Én is. Nem megyek a szobába. Kisfiú mindig is hiányzik. Kimondom a varázsszót. Kisfiú rám kacsint. Elkezdünk beszélgetni. Tanítgatom erre-arra. Csodálatos lesz. De most is viccel ki, mondom. Én nagyon várom. Ez olyan, mint a, olyan, is tudom, miről beszélgetünk, mint az Apple, hogy mindenki utálja, de én szeretem, mert cool. És jó, nem, és ez menő, és ez ugyanaz. A helyzet az, hogy nem is utáljam. Ha megnézed az általános reakciók a Natára, meg általában a Milo-s dologra, fórumos reakciók Magyarországon is, meg külföldön is, teljesen pozitívak. De azt vártad volna, hogy mindenki azt mondja, hogy jó, víz, köcsökség, dugjátok fel a seggetekbe! Nekem ez nem kell, mert én hardcore vagyok. És nem, egész jók rá a reakciók, és megint csak ez az a Natal volt, ha néztél magyar híradót, az E3-ról, mi volt benne? Beatles, Natal. Pák. Megfogta az emberek fantáziáját, hogy ott karatíoznak a levegőben. Tehát ez ilyen szempontból megint csak működött. Abszolút érthető. Microsoft ez nagyon ért, és pont nem is tudom, kinek fejtettem, hogy mennyire jó lesz majd a Facebookos, meg a Twitteres kompatibilitás is, ami nem pontosan a nevához kapcsolódik, de pont egy kicsit elmenjünk egy pillanatra csak a másik témába. Lenni a potenciát abban látom, hogy a Facebook külföldön ugye sokkal, de sokkal elterjedtebb, mint nálunk az IVIV. Azt az emberek naponta használják, és kiírják a falra, hogy ma 2-t szartam, de a második egy kicsit fájt, meg hasonlókat. Tehát minden szinten, minden nap használják, és ez tökéletes lesz majd, amikor Facebook lesz az Xboxon, és a lányok... Fényképet is tehetnek hozzá, az. Így van, ott lesz a fénykép, és bedigitalizálják a gyönyörű testüket, főleg ugye majd az angol lányok, csak ahhoz kell majd az igazi nagy felbontású HDTV, hogy elférjenek, és felpróbálják a csili-vili ruháikat, és megjelenik rajtuk az interneten vásárolható ruha. És látják, hogy fog kinézni. Ebbe belegondoltatok? Ez nagyon durva, ez egy internetes vásárlási forradalom lesz. Most ez minden viccen kívül mondom. Egy rohadt RSS olvasót nem bírtak belebaszni már. Nem, mi nem tudjuk, mi az RSS olvasó. Nem. Úgy érzem, hogy elmenti a csúnyán beszélünk, tehát. Nem tudom, az a Twitter meg a Facebook az jó. Tényleg a Twitter az kitűnően alkalmas arra, hogy mekkorát szartál azt ki. Twitter idiótaság. Nem, Zoli, a Twitter az új coolness. Divat. Az új divat. Internetes hírforrásoknak most már a 80%-át adjuk ki. Igen, még én is twitterezek, ha egy havonta egyszer. ha esze, mert egyébként rájössz arra, hogy mennyire nem jut eszedbe semmi normális. Én tényleg gondoltam, hogy megosztok valakit a világgal, de csak tehát így ennyi jött ki. Nem tudom, nem, még nem kapcsolódtam be ebbe az igazi Twitteres életérzésbe. Nincs elég követőd, mert nagyon sokan van. De 23 követő úgy van, baby. Hogy nagyon sokan vannak, úgyhogy ezek ilyen válaszok mennek. Hogyha követtek valami híresebb szemét, akkor látjátok, hogy nagyon sokszor válaszol valami neki szánt kommentre. Szóval egyszer próbálj válaszolni. De most arra sok hülyeségre, amit ti írtok, hát arra mit válaszoljak? Hát én meg ugye kiket követem a hülye haverjaimat, és ti meg nem írtok mindig semmit. Mindig tudod, hogy Angliában milyen idő van például. Például, így van. Így van, szar, igen. Ha megcsinálják azt, hogy achievement jár azért, hogy naponta 1000 bejegyzést csinálsz, aztán vége a világnak. Vége van, tényleg. Akkor mindenki szét fogja twitterezni az arcát. Abba belegondolhatok, hogy a sok erre rákattanó ember mit fog csinálni az ilyen egynapos Xbox Live downtime-okkal, amikor egy napig nincs live. Fölakasztja meg. Hogy 5 percenként írja a Twitterbe, hogy mi van, akkor ez tényleg kemény lesz. Na mindegy, ez csak nem, akkor a Twitterbe az, hogy akkor átül PC-re, vagy a mobilján, tehát a Twitter kultúrának azért az erősen ott van benne. Csak ezt a kamerás feature-t, hogyha beleteszik valahogy, akkor attól kicsit várni kell. A SpongeBobnak hogy hívják egyébként a haverját, azt csillagot? SquarePants? Nem, az a SpongeBob. Én nem ismerem ezt a műfajt, hogyha most nem tudom. Olden szerint az Afrika az bikini szám, csak úgy mondom. Rúgjatok még belé, rúgjatok! Nem, mackóba akartam éppen, csak most éppen egy csillaggal. Szopogat egy csillagot, semmi extra. Csak hogy úgyis mindenki bele akart látni insiderként a podcastbe. Következő podcast az már videó alapú lesz mindenképpen, de csak az ilyen jeleteket fogjuk mutatni, magunkat nem. Igen, de, és mackó azért csillagozik, mert holnap fog államvizsgázni, tehát mindenki egy nagy drukot, meg egy bőjényi szak kívánja neki. Addigra már úgyis hát. Oké. Okay. Van, meg lesz a harmadik master diplomája. Így van. Tudod, hogy ha nem magna cum laude, akkor csalódunk benned, kurva nagyon. Akkor nincs több podcast. Akkor beavattunk, de nagyon. Petting a szőnyegen. Vegyétek el tőle a csillagot. Vigyázz, nyúl a mikrofonért. Elvették a csillagot, basszok. Volt még egy bejelentés, ne röhögjetek. LMV-k. Az nem. Jelentés, tudom. Az LMV-ket mutatták. Az LMV-k az jövő tavasszal azt mindenki beírhatja, úgyis az lesz a tavasz játéka. Ez tehát így Remedy pont. Már megint képes volt arra, hogy összehozza a tutit. Volt, szépen csendben. Egyszer majdnem leállították az egészet oda, és de aztán meggyőzték arról, és most a hírek szerint, amiket a kajlóból lehet hallani, adtak alájuk 200 rabszolgát, akiket vadul korbácsolhatnak. Mindenféle és célokra fel lehet használni. Mindenféle célokra felhasznál, és be fogják fejezni a játékot ennek köszönhetően. Ez a kutatság egyébként a fejlesztőknek adni ilyen rabszolgákat, akiket nem dolgoztatni kell, hanem tényleg így a dühöt le lehet vezetni rajtuk. Ezt másnak hívják, de... Lehet. Fizetni kell. Igazából ezek kapcsolatban azt akartam megnézni, hogy sokan mondják, hogy a LMV-k milyen régóta fejlesztődik. Hát jó, azért volt már példa a játéktörténelemben megjelent játékokra, amik 4 évig készültek. Tehát ez nem egy Nukem Forever. Hát ez a játékot 2004-ben kezdték el. És most 2009 van. Hát az 5 év. Jó, 5 év. 2010-re fog megjelenni. Egy Half-Life 2 is azért egy 3-4 év volt. Lehet, hogy 5 is. Ami azért 5-nél még kevesebb. 5 volt az is, ugye? De 6-nál mindenképpen. Igen, tehát ez 6, nem 3-4, ez 6. Nem ősszel, nem 2004 őszén mutatták be? Vagy valami nyár környékén? 2005-ös E3-on lehetett először látni, és az első bemutatója az a, akkor még aki emlékszik rá, volt egy ilyen X és egy évszám event, ami egy Xbox-os event volt, de az, aztán talán az volt az utolsó, a 06-os. Talán igen. És ott volt egy utolsó bemutató, azóta egy nagyon rövid trélert láttunk a nagyon szar Max Payne film elején. És nem jut időnk arra, hogy a Max Payne 3 felett siránkozzak, azt áttesszük a következő podcastre. De volt LMV-k, és volt egy rendert a Crackdown 2-ből. Az milyen jó már? Az Crackdown az egy nagyon jó játék. Úgyhogy annak nagyon örülök, hogy folytatják, és... Igen, és örülünk, hogy nem csak a Halo 3 beta miatt lett populáris. Sokan attól féltek, hogy ugye össze lesz csapva valami szar, mert mondjuk ki, azért többet nem vártunk tőle, amikor be lett először jelentve. Halo 3 beta, jaj, de jó, megvesszük. És mégis milyen jó volt, magyar szinkron. Az utána az első magyar szinkronos játék, amúgy csak ugye... Magyar szinkronos, legyen egy kis lokális. Biztos így volt. Nem, az első magyar szinkronos Az nem volt az magyar szinkronos. Feliratos volt. Meg az interface, talán az interface. Szinkronos konzoljáték nem volt, akkor ez nem, az első volt az magyar. Első Zoli konzoljáték. Azt mondta, hogy 24 PS2-re, de megcáfoltuk, hogy az csak feliratos volt. Igen. Egyébként a fejlesztő csapat, akik már ugye most a Raffian lesz. Most a Raffian, de azok ugyanazok, kvázi. Nem teljesen, mert az előző fejlesztésnek a vezetője, akik most az ABP-t csinálják, ő most pont nyilatkozott, hogy ő nagyon szomorú, hogy a Microsoft nem talált egy keményebb fejlesztő csapatot a Crackdown 2-nek, tehát hogy ő kifejezte. De valószínűleg csak azért, mert nem csinálják már, tehát szerintem van egy kis irítség, vagy nem tudom, tehát... Tehát, hogy csak ezt így megjegyeztem, meg, hogy most meg, is meg, meglátjuk, hogy... meglátjuk, elég sokat fognak rajta újítani, mert 4 fős kóp lesz benne. Úgyhogy várjuk szeretettel, 2010-ben talán az megjelenik. És voltak third party exkluzívok. Hát a... Splinter Cell Conviction. Splinter Cell Conviction. Az milyen jó lesz, úristen. Hatalmas változáson ment át, és mindenki pozitívan fogadta szerintem. Goodbye Home lesz, Fisher. Valamit megtartottak. Welcome badass, Fisher. A egy-két helyszínt megtartottak, és igazi badass, kínzós, vallatós, kőkemény, akciósabb, dinamikusabb. 55 évesen is keményebb, mi voltunk 20 évesen? Jóval keményebb. Atom kemény. Legjobban nekem azt tetszett, hogy a feladatok meg a kis emlékképek a játékba meg a helyszínekbe integrálva jelentek. Igen, automata kijelölés, a falra feliratozás, nagyon jó. Viszonylag új trend és egy nagyon jó trend, hogy így elkezdenek bátran használni HUD-ot. Nem ez az egyetlen példa rá, hiszen lesz egy autós játék is, aki nagyon bátran használja. De ez most nem olyan, mint hogyha végigjátszanál helyetted a játékot? De olyan. Ez pontosan. Ma nem is kell benne célozni, mert mindent automatán csinál a gép. Mert ez rossz, mert kírja a falra, és akkor már tudod, mert egyébként nem tudnád. Amúgy nem tudnád. Ja, így van. Ez rossz. Az autós is rossz lesz, mert az ugye a fenek, ez nem jó, mert ott nem az autó, nem ott van a műszerfal, ahogy te is tudod, hanem elől, nem hátul, úgyhogy ott... Miről beszélünk, egy autós játékban körbe-körbe megyünk, az mióta játék? Egy... végigmész körbe-körbe, hát abban semmi nehézség nincs, az nem hardcore már. Na jó, hát ezt lezártuk, azt ugye? Hiszem, ezt jó, megbeszéltük ezt a témát. Megmondtuk. Megaszontuk, hogy ez... Igen, a Swindesse kurva jó lesz. No, pörgessük a témát, megmondom miért pörgessük, a Mackó tényleg államvizsgázik és övé a laptop, úgyhogy ez most egy szuper pörgetett podcastünk lesz. Ezért előre elnézést kérünk, megígérjük, hogy a következő annyival hosszabb lesz, amennyivel ez rövidebb, de... És köszönjük szépen, vége! Sziasztok! Találkozunk jövőre! A Microsoft konferencia után már semmi olyan sincs. Hát persze, az ne hülyéskedj! A Sony, bazd meg! Meg a Nintendo, ne hülyéskedj! A villogós vibrátorával a Sony! Szó sem lehet róla, hogy azokról beszéljünk. Na, tovább, rabszolgák, tovább! Ne kelljen korvácsolnom titeket. Ugyanunk Sonyra, vagy még Microsoftot? Nem, Microsoftot lezárjuk, ott volt a végén a Natal, mindenki leszűrheti a tanulságokat azt, hogy ez jövőre ki fog jönni, numero 1, numero 2. Még egy pillanatig, ár, mit gondoltok? Fogalmam sincsen. Mellé dobják a gép mellé? Vagy valami írdatlan lesz? Egybe csomagolva, nem lesz írdatlan ár, ez maximum $100 lesz. Szerintem. Ezek nem valamiféle belsős információk, ezek a saját bizarr becsléseim, nem tudom. Szerintem $100-nál nem lehet drágább, mert az a közönség, akinek szánják, az nem fog érte vagyonokat kiadni. Mennyibe kerül a Balance Board, meg a Wii Fit, meg ezek? Balance Board az $90 az Wii Fit-tel együtt. Na, akkor ha arra szintre belövik, az tökéletesen fog nekik működni. Így van. Meglátjuk. Na, Sony. Várjunk el, a Nintendo volt. Ja, tényleg? Akkor Nintendo. Zeldát, volt is a Metroid és a Super Mario és a Mario, és köszönöm szépen, mehetünk tovább. Nem, na, akkor jön a Sony. Most ezt nem hallottátok, amit Lovas mondott, úgyhogy a Nintendo konferencia az gyakorlatilag két olyan dolgot hozott nekünk, ami minket is komolyabban érdekel. Az egyik a Mario Galaxy 2. Mario Galaxy 1.5, ahogy maga Miyamoto mondta. Igen, amiben lesz Yoshi. Olyan Yoshi, hogy... Igen. Rendesen meglovagolhatjuk, úgyhogy teljesen jó lesz. Végre. Tényleg nagyon jó lesz egyébként, meg lesz New Super Mario Bros. Wii, ami... Igen, ami már nem játék, mert egy port. Egy opció. De... Ami a New Super Mario Bros. Igen, New Super Mario Bros. Ez egy DS port, és... És lehet négyen tolni, és azt mondták, akik látták, hogy ilyen egyelőre nagyon ramaty állapotban van, mert tényleg DS port, és úgy is néz ki. És lesz benne az új opció, ami nagy vitákat keltett, ami az, hogy... hogy a játék nehezebb részeit kikapcsolhatod, és a gép végig tolja helyetted azt a részt. És talán visszaveszed az irányítást, amikor jónak miért? Tartod. Hát akkor mi a motó? Kap be! Nem tudom, egyébként most ez így... Van valaki közületek, aki úgy régebben játszott Mario játékokkal, és a vizes pályákat nem skippelte volna át? Én végig toltam több mint 100 a Mario World-ot, de azt mindig elskippelném, ha lenne lehetőség. Most komolyan, miért kell ez a szopni? Nem tudom. Szerintem csak te szoptál vele, mert kevesebb béna leszek vagy. Attól, hogyha több ezer óra Mario után nem tudom. Szerintem a New Super Mario Bros. Az a legkönnyebb Mario, ami létezik a sorozatban. Az a játék, az első pár világban az összes titkos érmét úgy lehet felszínni, hogy elsőre. Igen, az akkor tehát... nehéz, hogyha minden titkosat meg akarsz benne csinálni, egyébként az egy könnyű Mario. Nem tudom, hogy miért van rá erre szükség, vagy konkrétan ebben a játékban. Biztos van, ahol van rá szükség, itt szerintem nincsen, de hát majd elválik végül is. Széles közönségnek szánják, kész, pont. Aki akarja, él vele, aki nem akar, nem él vele, pont. Nincs gond ez a feature-re. Ennyi. Ez annak, aki végig akarja játszani, legnehezebb fokozaton mindent összegyűjtve, az úgyis végig fogja játszani. Attól meg, hogy a nagymami ugrik kettőt, utána elnyomja az egész játékot, és azt mondja, hogy jól van, hát kezi csókolom, az még nekem nem fáj, úgyhogy... Fizetett érte ő is, úgyhogy valószínűleg... Vagy levarezolta a rohadt nagy... Vagy levarezolta, igen. Jó, de nem érted a problémát. Mert hogy neked nem fáj, ez egy dolog, de sokaknak fáj, baszki! Hát akkor... Ott meg! úgyis jó van. Nem, én tudom, hogy olvastam, hogy fáj nekik, de hát most bazd meg, legyen ez a legnagyobb be kell mondjuk. Kenni a fáj. Hát nem. Hát, nézd, az sok köcsön. Nem tudom, nekem nem fáj. Aztán föl kell twitterezni. Bekentem, nem fáj, de köcsögök. De egyébként ez eleve egy hülyeség, mert nem nagyon tudsz nekem olyan mostanában megjelent ilyen mainstream játékot mondani, amiben ne lenne szuper, különböző a Halo 3-ban olyan szuper noob fokozat van, hogy lő helyetted szinte. Tehát bárki végig tudja játszani. Hát leültetem elé a szomszéd félhülye pisikét, egy csorgó nyállal, az is végigjátsza. A macskám ráül a kontrollerre, végigjátsza. Hát ne, tehát nem... Nem tudom. Az, hogy van szuper noob fokozat, meg a játékok általában könnyebbek, azok az utóbbi időben tesztelt játékok, beleértve ezeket a hardcore-abbnak számított cuccokat, a Wolverine. A Wolverine nézzétek meg easy fokozatban, nagyfaszú Wolverine beugrik az aréna közepére, elüvölti magát, és mindenki meghal. Tehát... Hát, ekkorát még nem láttam, mutáns. Nagyjából erről szól az a játék, és még így hard fokozaton sem nehéz. Hard fokozaton is nulla, igen. Úgyhogy... Én azt mondom, hogy emiatt most dobálni a Nintendo-t, hát ugyan már. Pláne, hogy tudjuk, hogy a Wii-t az kik veszik, hát azok nem fognak leülni ninja faszom gédenezni. De lefognak, mert az új Metroid az lesz. Így van, ez a másik nagyobb bejelentésre, Metroid át is M. Vezettük ügyesen, haha. Vagy Other, vagy mi volt az? Metroid, Other M. És a Team Ninja fejleszti. Team Ninja fejleszti, a... rezidens szerkesztőségi Metroid rajongónk tollából kimerítő előzetest olvashattok. Akkor végre jó lesz? Stinger nem hallgathatja meg ezen a podcastet. Nem, úgy jónak tűnik egyébként. Áttették javarészt third personbe, Team Ninja, akciós, teljesen jól néz ki. És jól néz ki. Igen, abszolút ígéretesnek tűnik. És ilyen kaszaborózsi lesz? Vagy? Igen, ilyen 2D, 3D keverék. Ilyen lövős kaszaborós. Király. És miért pont csak Wii-re jön? Hát mert az a Nintendo gépe jelenleg. Majd ha az Xbox lesz, vagy a PlayStation, akkor majd arra is jön. Jövőre. Köcsögök. Köcsögök. Nem, egyébként ennek örültem, hogy a Nintendo konferencia alatt megszületett az első olyan meme, amit én a Gamer 365-nek tulajdonítok, és sokan is rendszeresen használták nagy mulatságunkra és megelégedésünkre a Zeldát Köcsögök című dolog, amit legalább 100-szor leírtak. Ettől még nem lett Zelda, de örültünk, hogy én egy emberként követelte mindenki, hogy Zeldát köcsögök. Úgy Zelda lesz 2010-ben. Megkértek a köcsögök. Igen. Hallgattak a gamert, mondjuk ki nem. Aha. Hallgattak. Miyamoto hallgatott a jó szóra. Nem vállalta fel. Ideje volt. A Gamer 365 közösség haragját. Józan állapotából elolvasta. Baj van, nincs Zelda. És rögtön lett Zelda. Volt még valami a Nintendo konferencián, ez a tampon. A Nintendo tampon, hogy hívták? Vitality Sensor. Vitality Sensor. Igen, egy kedvenc amerikai fórumon vannak, ahol szintén ugye a Gamer 365 hasonlóan élőben kommentelték a fórumozók a konferenciát. amikor ez megjelent, a második komment az volt, hogy a faszomot dugom belé. Már bocsánat. Tehát... Hát ha működik. Attól tartok, hogy tehát azért legalább az átlag magyar embernek termetesebb a szerszám. Hát japánok. Valószínűleg ilyen japánokra van tervezve. Next pornóipari alkatrészt ez. Nem tudom, mit akarnak. Drag mutat jól, hogy átmennek ilyen videójáték egészségügybe most már lassan. És a Natala szemben ez a négereket is kezeli. Lehet kicsit nehezebben van nekik, majd lesz valami plusz motion szenzor ehhez is. XXL vált az a... Az egész be az a megdöbbentő, hogy szintén ilyen E3 utáni, azt hiszem, ivata nyilatkozat volt, hogy ezt valami 10 éve gondolkoznak rajta, hogy ez hogy lehetne, és hogy ez játékirányítás, tehát ez nem valami ungi-bungi szexjátékszer, hanem ez játékirányításra akarják használni. Pulzusoddal irányítod a játékot. Nem, valami olyasmit találgattak, hogy ezt így magadra teszed, és érzékeli a stresszelődni, akkor lejjebb veszi a nehézséget. Ez remek. Jöhet a hardcore felháborodás, ismételtem. Nintendo nagyjából ennyi volt. Volt tényleg az a MILF izé, ilyen kémia tanárnő. Hogy hívták a csajt? Ez Drag tudja. Drag tudod, a nevét, Nintendo-s nőnek, marketinges csajt. Kemi. Volt egy gif, hogy a New Super Mario Bros. Az első gombánál meghalt. Tehát az első ellenfél belesétált az első ellenfélbe. Na ő ajánlotta valószínűleg ezt az ötletet, hogy legyen ez így elnyomható, tehát most minek... Ez a Nintendo válasz, hogy Jade mondta, szerintem. Micsoda válasz. Hát elég jó. Jade is kin volt egyébként, volt vele egy Assassin's Creed interjú, és még mindig nagyon... aranyos. Nem. Nem, mert megunta a felénél. Nem untam meg, hanem... Ja, nem, mármint úgy értettem, hogy Jade végigjátszotta az első részt. Jó, Jade, nem. Jade valószínűleg, mint producer, az végig. Nem engedték át közelébe, ő csak... Én nem, de végig fogom. Nagyon aranyos még mindig, Jade. Mizen? Bárcsak ott lenne Kölnbe. Nem, akkor nem Kojimához menni először, hanem Jadehez. Nem, akkor egy kicsit a maszturbációs fantáziák bővítését az jobban szolgálná. Kojima! Persze. Nem, Kojima attól tartok, nem lesz, de a Jade-re arra van esély. Úgyhogy ha ott lesz Jade, akkor... Akkor a podcast vendég lesz. Na. Ugorjunk! Nintendo lezárva, Sony, aki zárta a konferenciák sorát. És igazából egy kicsit furcsán csinálták ezt a konferenciát, mert az előző évben nagyon jó kis prezentációjuk volt Little Big Planet-es adatokkal, ilyenek. Ugye? Az akkori. Igen, hát a Sony-nál jött el az, amit beszéltünk most a podcast elején, hogy tartalmilag elég erős felhozataluk volt, csak Olyan dolgokat is meg kellett mutatniuk, legalábbis ez jött le, amit eredetileg nem akartak, és így ezt nem tudták olyan formában bemutatni. Ja, miért kellett bemutatni? Azért, mert a PSP Go-t azt önmaguknak sikerült lelőniük. Véletlenül, hogy ez mennyire volt véletlen vagy szándékos, azt a Cure epizódot, ami tartalmazta a PSP Go információkat, ezt kitették előbb, igaz csak egy fél órára, vagy talán még addig se. És abban benne volt minden. Hát láthattátok, hogy mikor csütörtökön vagy pénteken? Én emlékszem, hogy egyszer döbbenten láttam, hogy úristen, kim van az egész. Már a hivatalos képek, a Eurogamer azt hiszem kitette a nagy felbontású képeket, és úgyhogy hirtelen, mint a gátszakadás egy ilyen képernyőről készített fotóból hirtelen kim volt az összes részlet, a technikai jellemzők és minden. És a játékokról is tudtunk, a Gran Turismo-ról, a új Metal Gear-ről is, úgyhogy tényleg... Igen, az új Metal Gear is kiszivárgott érdekes módon. Az is egy érdekes dolog egyébként, hogy Kojimáék mennyire odafigyelnek arra az új Metal Gear-re. Tehát ott láthatóan nagyon-nagyon-nagyon kemény. Hát igen, nagyon erősen kommunikálták, hogy ez lesz az igazi folytatás. A spirituális utód, igen. Bár szerintem az a nekem, bár nagyon kevés részlet van róla, úgy tűnik, mintha az nem lenne, tehát nem hagyományos Metal Gear játék, ez biztos, hogy kóp lesz benne. Kamera nézet másnak tűnt nekem, mintha kamera nézet, az tényleg... Én szerintem most itt mondok egy vadat, lehet, hogy ez lesz a Metal Gear Monster Hunter, nem tudom, nekem olyannak tűnik. Azért, ideje a hadseregethez. Igen, hogy egy ilyen viszonylag open world és Monster Hunter. Kojima egyébként abban az interjújában, amit még ki volt sipolva, mármint ki volt húzva belőle a lényeg, abban a famicus interjújában azt mondta, hogy kifejezetten japán piacra fejszánják, de persze nemzetközi piacra is, és már nem tudok beszélni. és az egész felépítéséből abból, hogy többen vagytok, abból, hogy inkább missziók vannak, mint lineáris történet, lehet, hogy a Monster Hunter japán über sikerére építenek rá egy Metal Gear epizódot, ami nem is egy olyan elvadult ötlet, és kíváncsian várom, hogy jövőre mi lesz belőle. Szóval jött a Sony a kicsit furcsa részletekkel, és ebből kettő volt. Az első a Kazunori Yamauchi és a GT Portable prezentáció, ahol még csak állóképeket se hoztak, tehát kiálltak a kék háttér elé Lost a hajléktalan fordítóval együtt, és ez egy nagyon durva pillanat volt. Tehát mi azt hiszem, ott gondolkoztunk, hogy valami történt azzal a fejlesztővel ott, mert olyan ideges volt szegény, hogy valószínűleg ő, nem tudom, ő szokott, direkte jobban ismered az egészet, szokott ő így nagyon prezentálni. Még ő nagyon színpadon nem láttam. Hát ilyen keynote-on nem nagyon szokott. Ideges volt. Tehát lehet, hogy egész egyszerűen a helyzet nem ehhez volt hozzászokva, hogy neki ott ezer ember előtt beszélnie kell. Úgyhogy nem volt mellé semmi, szóval tényleg az volt, hogy ő beszél csak, nem volt hozzá. És jegyzetelt mellett a fordító, igen. És néha még azt is éreztem, hogy mintha bemagolt szöveget mondott volna. Tehát, hogy így, ahogy a ritmusát elkezdte a szövegnek, és a fejét úgy mondja, mint amikor verset kell mondani. Most azt nem azt mondom, hogy nem igaz, amit mond. És ez mi baj? Nem baj, csak lehetett volna, nem tudom, tehát most ez nem probléma, csak furcsa volt egy konferencián. Tehát nem, hát ha negatívum. Ha mellé teszed mondjuk az Uncharted 2 prezentációjukat, ami egy maga az ember is nagyon magabiztosan és lendületesen, meg hát ott mondjuk, amit alátettek az idei év, valószínűleg leglátványosabb játéka az Uncharted 2. Hát a Naughty megint hozza a formáját. Újból ezt a gameplay-t Direct Feed verzióba, aki nem látta, nézze meg, mert iszonyatos, hogy néz ki a játék. Úgyhogy... Zoli tiltakozik. Hát én nem tiltakozom. Helyes. Helyes, tiltakozom. Felesleges ismert. Uncharted 2. Erősen Game of the Year esélyes. Erősen Game of the Year. Minimum a Assassin's Creed 2 fog a nyomába érni, hogyha csak a idei... Hát a maga stílusában gondoljuk, igen, úgy természetesen. Igen. Tehát... Az a házledőlős, repülős, robbanós dolog, az atya úristen. És ha az Uncharted prezi jól volt összehozva, ami viszont egyáltalán nem, legalábbis az érződött alatta, hogy nagyon idegesek az előadók, az a mozgásérzékelős kontroller volt. Két vibrátor, igen. A kényes vibrátor. És az egész körítésén tényleg az érződött, hogy... Rajtuk érződött, hogy valószínűleg őket aznap zavarták, igen, ki oda a színpadra, mert hogy Microsofték Natalt dobtak be. És ennyire nem tudták volna Sonynál? Uh-huh. A Natalt, semmilyen szinten? Szerintem tudták, hogy valami lesz, azt nem gondolták, hogy ha Microsoft annyit csinál, hogy kitesznek egy mozgásérzékelős kamerát, és az a jóseggű csaj, aki ott ugrált, az ugrál előtte, az milyen nő volt, igen. És ha csak annyi lett, akkor szerintem ők sem lépnek rá, de a Milo. Az skifi, nem skifi, csalás, nem csalás. Az oda baszarintott, igen. Az egy nagyon ügyes dolog volt. Tehát arra lépni kellett valamit, hogy nekik is van. Mondjuk ezt is igazán promózhatták volna a csajokkal, tehát nem lett volna olyan nagy nehézség azt is összehozni, de hát... Nem, én... Szerintem is mesztelen csajok kellettek volna a Milo-ba, tehát ez... Nem a Milo-t, hanem a Sony konferencián. De a Milo-ba is, oda is jöhettek volna mesztelen csajok, de... Az majd később 18-as kategória letölthető külön, biztos, hogy Japánban. Egyébként ilyen aranyosan béna volt az egész, holott maga a technológia ott is elég faszának tűnik. Igen, tehát. Precíz, egy nagyon precíz technológiáról van szó, legalábbis a prezentáció alapján, mert nem véletlen, hogy pont festéssel próbáltak az egyik oldalon is, írással a másikon. Tehát a Microsoft is festegetett, a Sony is. Tehát a Microsoft festő, a Sony meg író. Ezt hát nem, hanem hogy ugyanolyan típusú dolgot mutattak, csak precízebben próbálták. Jó, biztos, így van, nem tudom. Az egyik oldalon locsolták így. A Natállal a nígerek nem tudnak írni. Tehát ez a végkövetkeztetés. Jó. Nem, szóval a körítés az tényleg eléggé összedobálnak tűn, de maga a technológia az úgy tűnik rendben van. Aztán volt egy ilyen mini megaton. Két mini megaton is volt. Az egyik, volt. Számomra inkább megaton volt az Agent. Rockstar North, az csak kurva jó lehet. És ez PlayStation 3 exkluzív. Az Agent mekkora kamu bejelentés volt már, semmit nem mutattak belőle. Hát semmit, a címét. Hát bejött, és akkor készül egy játék. Hát hány egymillió játékkal lehetne, hogy hát ők most készülnek egy játékot ilyen címe, mekkora gigadúra. De Zoli, ez Rockstar kibaszott North. Hát és? De! És Szerintetek exkluzív lesz végig? Az lehet, hogy az, ezt nem tudom. Nem azért, hogy itt legyen az, nekem mindegy. Fanboyt hozzam, tehát... Nem, adott csak... esetben lehet az exkluzív bőven, miért ne? Vehetnének maguknak. Microsoft tud magának exkluzívot venni, akik is tudnak maguknak exkluzívot venni. Egyet biztos. Tehát lehet az, semmit nem mutattak. Utána lehetett tudni róla, vagy így elmondták, hogy 70-es évek. Kém történet. Oh, hype train, basz. Hardcore, igen, így van. Ez kicsit ezt én meghype-olom, mert azokat is nagyon szeretem. A Remedit is nagyon szeretem, meg őket is nagyon szeretem, úgyhogy nekik adok egy kis hype-ot. Számomra viszont, és szerintem sokak számára a másik mini Megaton. Az FF14. FF14. A Megaton hullámvasút. Igen, volt ilyen kép, hogy FF14, oh yeah, online, oh shit. Ami izgalmas volt egészen addig mindenki számára, amíg ki nem derült, hogy online. Ezt nem értem. Már hogy miért veszhetik az emberek az érdeklődésüket? Azért, mert... Én a GF-en is láttam, ott mindenki fikázta azért, mert online. Hát attól még lehet kurva. Azért, mert egy számozott single player Final Fantasy epizód sokkal nagyobb fegyvertény, és sokkal inkább érdekli az embereket. 2009-ben? Így van. 2009-ben. Így van. Szerintem ez két fázis. Az egyik lehet ez, de ami sokkal inkább jellemző az, hogy azzal, hogy online, meg az szövegezés mellett így már nem exkluzív a dolog. Tehát PC-re is jön. Ez volt a másik. Ez az, hogy mind a két oldalon, tehát a Microsoftnál is a Risingból, Metal Gear Solid Risingból csináltak nagy vasizdasz, amikor az egy multiplatform játék, és itt is, és ez is egy multiplatform játék, és 360-ra is megeszem a csokivarjút, csak azért csokivarjút, hogyha esetleg tényleg meg kéne ennem, ha nem jön Xbox 360-ra. Jönni fog, mert maga a jelentéskor mondták, hogy itt bébé, tehát hogy egy lakkor lesz elérhető, amikor megjelenik. Tehát gyakorlatilag a két szurkoló tábor két multiplatform játékra verte a kis ujját. Ami nagyon jó egyébként, mert ez azt jelenti, hogy erős a helyzet. Ott jön a 13-as, tehát szó nincs arról, hogy a single player rajongók azok játék nélkül maradnának. Nem, de ez ütött volna nagyot, hogyha már a 14-est is ezért, exkluzívként bejelentett. Ezért ütött, volna semmi értelme. De ezért ütött az, hogy azt mondták, hogy és 2010-ben jön a Final Fantasy 14. Volt 35 jó másodperc az embereknek. Ez egy igazi hú, bazd meg pillanat volt, amikor azt mondja, hogy a Square megőrült, val titokba fejlesztettek egy játékot, egy single player folytatást, ami ugyanabban az évben jön, mint a számozott 5 éve készülő 13. rész. Ezt hívják Megatonnak. Ez az igazi, hamisítatlan, fasza Megaton, a sokkoló meglepetés. Én nem akarok egyébként dicsekedni, de még nem nyomták az online szót, de én már mondtam is a csatornában, hogy online is. Így van, Oldennek mondta előre. 10 másodperc előtte, úgy. De egyébként én MMO addiktként, tehát így WoW rajongóként nagyon várom ezt a 14-et, mert amiket így nyilatkoztak a Square konferencián, az úgy eléggé ambiciózusnak tűnt, tehát előre akarnak menni. Na hát én meg így vagyok vele, és valószínűleg sokan van még így vele, hogyha bottal vernek, se fogok online játékkal játszani, pedig semmi bajom nincs vele, csak nem nekem való. Ezért éppen van ott ezért a sajnos, versus meg a 13. Sajnos így az érdeklődés az úgy. Te voltál a hype trainben a lefelé menet. Így van. Hullámbas utasodják hype trainben. Meg hát ez általában konzolok és MMO, a konzolos átlagjátékos számára a World of Warcraft-té való havi fizetés az még mindig egyfajta ilyen valami úri huncutság. Nagyon sokan... Igen, a PC-seknél meg ugyan a live-a vesző paripájuk, hogy hogyan. Mindenki a saját szemszögéből nézi. Én nagyon gáz vagyok, és mert live-ot is fizetek, meg WoW-ot is. Igen, te egy ultra gáz figura vagy. Újdonságot nem mondtál, az biztos. Éppen ezért te teljesen megőrültél, hogy ennyi mindenért fizetsz. Meg őszintén szóval tegye fel a kezét, aki a Final Fantasy 11-jel játszott húzamosabban. Köszönöm, senki. De és ez a hallgatóinkra is vonatkozik. Fizetni kell érte. Ti öten, akik játszottatok vele, biztos élveztétek, és a 14 meg biztos jó lesz. Majd vissza fogunk rátérni részletesebben, ha már jönnek róla olyan információk, amiért érdemes rá visszatérni. Sonyéknál mi volt még, ami érdemleges, illetve említésem értő? Jó olyan volt. Old Racers Nation. Igen, a Microsoftnál pedig az Avatar Kart, vagy hogy hívják azt. Ajaj, nem jut eszünk be neve. És a rengeteg PSP-s játék, és a PSP Go maga, ami a PSP újra kilövése. Rebootja. Ami saját olvasói reakciónkból valahogy az jön le, hogy ez az embereknek nem tetszik, aztán mert biztos... Mert félnek a digitális disztribúciótól. Mert hogy? Mert nem lesz Varez. Hát, ja. De adott esetben ez a Varezt miért akadályozná meg? Nem tudom. szerintem nem lehet, hogy pont úgy ellopják, és pont úgy feltöltik, vagy mit tudom én, mint ahogy most ellopják és feltöltik? Hát ezt nem tudom előre megmondani. Ahogy most varezolják, az nem tűnt el belőle. Jó, hát nézzünk nagy boci szemekkel egymásra. Nem tudom, hogy ezt remélhetőleg nem, és a Sony örülni fog neki, hogy nem lehet varezolni ezt a gépet. Ellenben... Jó, konkrétan azért nem örülnek a olvasóink nekik, mert van valószínűleg a Game 365 összes regisztrált user közül kettő, aki vásárol játékokat PSP-re. Ja, és ők UMD játékokat vásároltak, és dühösek azért, hogy... Dühös mind a kettő, hogy most már digitális lesz. Igen, digitális lesz a disztribúció. A Sony elvesztette őket is most. Mit várnak tőle? Az eladások. Hát igen, pénz, de az eladások durva felfutását. Mert ugye a digitális disztribúció révén könnyen lehet, hogy olcsóbban tudják adni a játékokat, és hát tudjuk, hogy PSP-n nem fognak jól a szoftverek, aztán valamennyit segíthet rajta. Lehet, hogy lemaradtam róla, de mindegy. Szóval az annyi, hogy én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy sokan mondták, hogy a digitális disztribúció nem elterjedt. Aki vesz egy iPodot, vagy egy bármilyen iPhone-t, vagy bármit, ahol lehet venni hozzá zenéket. Az a generáció most van felnövőben. Annak természetes dolog lesz, hogy bemegy a boltba, megveszi a PSP Go-t, és nem letöltést keres, mert azok, akik használják ezt a PSP-s letöltéseket, azok is azért sokan vannak, akik játszanak eredetivel, de több a töltés, nehezebb, de így, hogy egy kattintásra megvehetsz bármit ugyanúgy, mint az összes többi mai készüléknél, így szerintem ez abszolút divatos dolog lesz. Jó, tervez valaki venni? Én igen. Ha lesz úgy leszek anyagilag, akkor... Tehát neked nincs PSP-d? 300 euróért. 250 euróért. 250 euróért. Nem. Annyira én sem. De ha olcsóbb lesz, akkor vennék szívesen. Nem, nekem egy eredeti, tehát európai launch modellem van, és én egyelőre nem látom annak értelmét, hogy ezt lecseréljem. Én meg másképp fogalmazok. Nekem Slim-em van, és nekem a Go nem tetszik. Láttad kézben működik, nagyon jó. Jó néz ki? Képen annyira nem néz ki, nézd meg egy videót róla, hogy valaki, lehetőleg egy ilyen nagy csöcsös csaj, tudod? Adj fogja a kezében, és nagyon dögös. Kirántja a PSP-t, hogyha nagy csöcsös a csaj. Érted, mert mindenki a csöcsöket nézi. De hát először aztán utána a PSP, tényleg egyébként kézbe fogva nagyon dögös. És nekem nagyon azt is nagyon tetszett. A csöcsök dögösek kézbe fogva, vagy a PSP? Is, mindkettő. És nekem nagyon tetszik, csak egyrészt az ára, másrészt pedig... Ez ilyen Sony betegség, nem? Ez a adjuk jó drágán, mert új technológia történet, vagy nem is értem. Nem. Igen, új technológia, úgy értem, hogy új hardware. Nem nagyon látom, mert tényleg ott van, hogy az én javarészt egyébként olcsósága miatt Japánban vásárolt UMD-émet. Hát azt valószínűleg nem, ugye lesz valami csereakció, de hát azt nem fogják nekem becserélni. Egyébként ez is egy olyan dolog, hogy ez azért meglát... Valahol szerintem meglátszott, hogy eleve nem sokan vettek UMD-t, meg ez a bejelentés lehet, hogy már kicsit hatott az egész piacra, mert például Angliában az, hogy 10 fontba kerül egy játék, és 5 fontba egy UMD film, bontatlan, nem használt, az teljesen elterjedt. Ez a 3-at veszel 20 fontért, meg ilyen akciók vannak minden boltban, tehát nem ilyen egyedi eset. Tehát most már kimondhatjuk, hogy szarért, húgyért lehet UMD játékokat venni. Tehát magyarán szóval... De nem Magyarországon, persze. Élhetünk a gyanúperrel, hogy az UMD-t kivezetik a piacról, úgy, ahogy van. 99%. De megmondta azt, hogy nem fogják kivezetni, az UMD maradni fog? Hazudtak. Hogy mondhatsz ilyet? Na, lényeg szerintem is egyébként, ha nem is rögtön, de egy éven szép belül lassan kivezetik az szerintem UMD-t a piacról. Szerintem egy helyen marad. Egy piacon lesz UMD, az Japán. Japánban PSP játékok úgy megjelenés, több százezer példán, vagy olyan. Tehát ott lehet, hogy arra a piacra gyártják simán. Ott egyébként van is főleg piacon. Az ilyen digitál novelek, azok. Digital novelek azok szerintem jó kis kézikönyvvel, babával, csöcsös babával azok mehetnek ugyanúgy, úgyhogy mehet a pornójára. Mi az, amit nem jelentettek be? PS3 árcsökkentést, ugye? Ez volt a másik nagy pletyka, ami még előtte volt. A Slim verzió. Hát igen, és ezzel együtt a Slim verziót. Én nagyon vártam, mert egy kis dögös, pici, fekete PS3 egy $100 olcsóbb árcédulával azért az... Azért egy nedves kis álom lenne karácsonyra, szerintem nagyon sok lesz ember az előbb. Lesz az előbb. Remélem. Hát valószínűleg nem azért nem jelentették be, mert nem lesz, hanem azért, mert... Hogy még nyáron még eladják, lesz, igen. És olyat nem szokás csinálni, hogy bejelentjük 3 hónapra előre az árcsökkentést. A friss pletykák azok augusztus 18-áról szólnak, vagy 22-éről az új Madden előtt. Ami pont nem mellesleg a Gamescom után van. Gamescom után van közvetlenül? Igen. Ja. Visszaemlékezünk. Köszönöm nekem, abból is tökéletesen jó az európai launch modell. Ja? Akár. De nem hinném, hogy én azt cserélni fogom. Nekem tetszik egyébként a Most úgy beszéltek, hogy csak az egyik mikrofon hallatszik. Tehát... Ja igen, úgy beszélgetek a Vegával, hogy az egyik mikrofon. Azt mondta, hogy ha dobjak be neki a kocsiba egy slim modellt hazafelé Kölnből. Nekem is. Na jó, szóval az a lényeg, hogy hát, ha belegondolunk... Sokan sokat fogtok szopni. Ajaj. Szóval a tavaly, amikor az Xbox 360-at vannak a 100 dolcsi sárcsökkentése volt, az is aznap. Tehát vagy egy nappal előtte, vagy aznap volt, hogy életbe jött, és már egyből jöttek is, úgyhogy ezt is így fogjuk megtudni. Jó, nagyon röviden a kiadókról. Illetve még nem? PS3-on szerintem beszéljünk a Gran Turismo 5-ről, amit úgy, mint Gran Turismo 5 most mutattak először. És lesz NASCAR. Hosszabban nem, mert nyilván nem akarták elvenni a reflektorfényt a PSP-s játék elől. Hát, ami kiderült a trailerből, az, hogy lesz benne hivatalos VRC és NASCAR licenc, ami bizonyára sokat meg fog fogni, illetve a nagyon-nagyon régóta várt törés, ami legalábbis a versenyautóknál biztosan lesz. Tehát az a törés az a Depivel a szerkesztőségi cseten belinkeltetek egy képet, amin valami autón látszott egy repedés, utána mind a ketten felsikoltatottak és elájultatok. Ez az ilyen, ez a realisztikus törés. Ez hivatalosan confirmed. Meg erősítve, hogy aha. Mi lesz. Tehát. Jó, csak mondom, hogy akkor ez úgy... Nem, ez tényleg. És úgy nagyon fognak törni? Hát ezt nem tudni, de valószínű tényleg ez lesz, hogy a rendes utcai licenszelt autóknál, nem csak a versenyautóknál, ahol nincsen mindenféle megkötés, amiért nyúzni kell az autógyártókat, hogy engedjétek, léci. Érdekes kérdés, hogy ez mikor fog megjelenni. Mert lehetett olyat is hallani, hogy már készen van, meg bármikor megjelenhet, ugyanakkor nem mondták. Amúcsinak egy olyan nyilatkozata van, hogyha nagyon akarnák, akkor megjelentethetnék. Nyilván nem akarják a PSP-s, meg a nyár miatt. Meg még mást is mondott, azt is mondta ebben a nyilatkozatban, hogy ő azért addig csiszolgatná ő, amíg tökéletes nem lesz, tehát hogy még azért szeretnének egy teljesen kész játékot, tehát valószínűleg még ilyen apró... Ezt mondta, hogy viszont ha akarná, akkor meg akármeddig csiszolgatatlan, mert igazából sose lenne vele tökéletes. Úgyhogy szerintem fél éven belül. Ezt ismerjük a Polyphonytól. Valószínű jövő év elején fog megjelenni. Japánban is, akkor utána... Volt még God of War 3 bemutató, de azt már gyakorlatilag láttuk. És a szerkesztőség hatalmas vitába keveredett a kitépem életűen a szemét, és megölöm úgy mindenféle különböző módon az ellenfeleket. Nem vita volt, az te mondtad azt, hogy... Nem én, nem csak miért. Én. Te azt mondtad, hogy beszartál tőle, és hogy most gumiú lepedőt húztál. Én egy hétig pszichológusnál voltam, mert ezt nem bírtam. Aztán most is megerősített. Egyébként szerintem is egy kicsit ízléstelen, hogy a Premier plánban így leszakítja a fejét a csávónak, és így konkrétan látod, hogy a nyakán szakad a bőr, meg minden. Tehát hami-nyami. Nem vagyok kíváncsi ennyire a... De figyelj, de ez tele van, hát mondom, az előbb így emlegettem a nagyfarkú Wolverine-t. Hát nézd meg, az über szadista játék. Rendben van, csak pont azt mondtam, hogy még a God of War 1-ben egy ilyen comic violence volt, tehát egy ilyen szinte... Nem. Az egy sötét mitológiai violence volt. Az vagy a God of War 1-ben is volt ilyen fejletépős. Nem fotorealisztikus volt. Csak ott, igen, tehát az nem úgy nézett ki, mintha... Bocs, hogy PS3-on szebbek a játékok. De pont ez a... Most nem bocs, hanem meg most arról van szó, hogy valakinek ez el fogja fordítani a játéktól, amíg az előző részben elviselte. Dehogy fogja elfordítani a játéktól. Mackót elfordította. De Mackót... Mackót se fogja elfordítani. Kell a Szadi, ahogy egy kedves barátom mondta annak idején. Kell a Szadi, kész. A God of War 3 mindig is über brutális játék volt. Valóban a nagyobb felbontásnak és a több poligonnak köszönhetően most kicsit szadistább, de maga a hangulat, meg a brutalitásnak az érzése az szerintem bőven benne volt az előzőekben is. Benne volt, letépte a Griffnek a szárnyát, ebbe konkrétan megfogja belét a Kenta úrnak, és így húzza kifele, tehát most... De ez egy kb. Kentaur. Tehát azért nem az van, hogy egy élő kiskutyát belezel ki, érted? Szőrszálanként, basszus, ez egy kentaur. Hát azért hozzá már kettőt a kertből, légy, és akkor megnézzük, hogy mennyire életű igazából. Én most töröztem egy kentaurral a múlt héten, nem tudom, hogy ide... A pszichológusra tudjuk. Jó, hát annyit biztos le lehet belőle szűnni, hogy ez se fog megjelenni Németországban, ennyi. Tehát én ettől függetlenül vérben tocskolva, tunkolva fogom végigjátszani, tehát... Szakítod a fejeket. Számomra az a God of War az mindig az, ez egy jó kis, brutális izé volt, tocskolós, igazi fasz a játék. Tocskolós, töcskölős. És töcskölés is volt benne. Milyen? Mutatták már a Next Gen töcskölést? Szerintem még nem. Még nem mutatták? De a francba. Nem, de amúgy sosem mutatják csak a csöcsöket, aztán kapcsolatban. Oké, akkor milyenek a Next Gen csöcsök? Hát remélem, milyenek a Cell által poligonba öntött csöcsök? Na akkor megkérdezzük Mackót, hogy na ez se tetszik, bazd meg. Milyenek a Blu-ray-es csöcsök? Reméljük, hogy jó nagyok. Ha mennyi hely van, használják ki. Igen. Lesz, mivel kidőteni a lemezt végre. Csak nehogy aztán ennek is erőszak legyen a vége a poligon csöcsök után. Igen. Azt, olyat Kratos nem csinál. Kratos nem csinál olyat. Kratos nők nem a szentség csinál. Nála, jó. Ja. Amit Mega mondott, azt most nem hallottátok, de... Jobb. Addig jó, igen. Na, szóval... Na mielőtt horror-pornó kategóriába tévednénk, tényleg egy nagyon rövid összefoglalót arról, hogy mi volt, ami nem a három nagyhoz köthető, de nekünk tetszett, és ez ki van zárva, hogy végig mert 20-valahány új bejelentés volt, és nem fogunk végig, tehát 30 is, nem fogunk végig menni rajtuk. Mindenki, aki itt van, itt jó páran vagyunk, mindenki emeljen ki egy darab címet, ami neki tetszett. És ezután lezárjuk, mert Mackónak holnap 5-ös felére kell államvizsgáznia. Most nem volt olyan sok trailer, amit többször is megnéztem az E3 alatt, de az új Castlevania játéké az közte volt. Nagy meglepetés. Hangulatos, majdhogy nem God of War 3 szintű. Igen, egyértelműen God of War vonalon próbálnak elindulni. Az egyetlen buktató az lehet talán a játékban, hogy egy eléggé ismeretlen csapat csinálja, de viszont ott lesz mögötte Hideo Kojima is. Így bízhatunk abban, hogy nem hagyják rossz pályára terelődni a játékot. És tényleg abszolút ígéretesnek tűnt, és az egész sztori is úgy lett prezentálva a thrillerben, hogy tényleg ez egy jó és ígéretes játéknak tűnik. Nekem is volt én az E3 alatt ilyen többször nézős trailer, PC-s vonal, úgy az egyetlen említésre méltó név az Old Republic volt. Csatlakoznék azonnal Tovashoz. Az a trailer az tényleg az olyan volt, hogy beszartunk, amikor lehetünk. Összefostuk magunkat. Takarítani kellett meg utána. Az úristen. Beszartunk. Beszartunk egyébként, aki az E3-as cikkek között keresgél, ott talál egy Old Republic preview-t. Az új E3-as információkkal. Azon is beszálltunk. Igen, amúgy még, ugye azt, amit igyekeztek a BioWare-ék kihangsúlyozni itt az Old Republic kapcsán, hogy a többi MMO-val ellentétben itt a story mesélés és a történet mesélés egyfajta single player RPG színezetet kap majd, tehát ugye minden egyes klassznak külön állítólag több száz órányi sztoria lesz, na most ez majd megint más kérdés, hogy ez valóságban hogy fog megvalósulni. De ezáltal sokkal jobb lesz a késztetés arra, hogy több karaktert húzzál fel esetleg, és több karaktert indíts majd. Egy MMO-ban abszolút megvalósítható, hogy elég sok háttér lore legyen, tehát olyan történet. És ugye minden egyes karakter voiceover-t kap majd, ugye ez is ilyen MMO fronton. Az kőkemény. Újdonságnak nevezhető. Ez egy nagyon, nagyon gigantikus munka lesz. Olden? Muszáj új bejelentést mondani? Vagy új trélert is? Tehát úgy értem, hogy nekem valami nagyon tetszett, az a Heavy Rain-nek a prezentációja volt. Nem feltétlenül a trailerben. Én eddig, amit láttam, az annyira nem érdekelt a játék, és most, amit látok, azt nagyon szeretném kipróbálni, mert tetszett, hogy a szereplők feje veled megjelennek ezek a gondolat buborékok, amik külön gomboként. Tehát, hogy meg jó volt a hangulat, tényleg az az esős rész, amit mutattak az elején, az egy olyan nagyon thrilleres, nyomasztós. Oké, okay, és most mondj egy multiplatformot, mert leginkább arról volt szó. Jó, hogy multiplatform, ami nem first party. Plusz egy a Castlevaniának. Aha. És nem is tudom. Nekem mondjuk az is exkluzív. Nem tudom. A Dragon Age-nek a trailer nagyon bejött. Mm? A Dragon Age-nek nagyon büntetős, kemény, rokkos, és nagyon jó. És tegyük mellé akkor már a Mass Effect-et is, ha már így a BioWare-t ennyire. A BioWare az három fronton brutálisan büntetett. Iszonyatosan, tehát így ha cégre kell lebontanunk, hogy kinek volt a... Ugyanaz a stúdió, hát nem, igen. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a stúdió, három különböző csapat, igen. Csapat, de egy helyen három játékkal, mindegyik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ígéretes. trailerből nekem az Assassin's Creed 2 trailer jött be. Nagyon Vega a mikrofont lóbálja a feje fölött, mert... Igen, mert bíztam benne, hogy meghagyjátok nekem. De nem, akkor erről most ketten fogunk beszélni. Jó, te beszélsz a bevezető videóról, én meg a gameplayről. Jó, oké. Egyrészt büszke lehet a kis szívünk, mert magyar. Magyar az a trailer. Így van, úgyhogy aki ezt eddig nem tudta, az mostantól ezt mindenképpen tudja és legyen büszke. És töltse le a HD verziót. Digikes tácok kezemunkáját dicséri. Nézze meg, a Ubisoft egyébként az utóbbi két évben mindig iszonyatos jó trailereket csinál, és ez folytatja ezt a nemes hagyományt. És ez a Digikről is elmondható. Igen, a Digikről is, aki esetleg nem ismerné őket, az Deo megosztó szájtokon egészen biztos fönn van az ő iszonyatos jó Warhammer, segítsetek az alcímében? 40 a Battle March? Mark nem a Battle March, az a... Mark of Chaos. Igen, igen, Mark of Chaos intrójuk. A Universe War intrót is ők csinálták, és az is eszméletlen jó elvontak. És tehát, ha már mai a készítési igen. játék, akkor az Armies of Exigo-val. Az Armies of Exigo szintén eszetlen jó intrója. Iszonyat jó. Úgyhogy ők is ismételten ezt a nagyon magas minőséget hozták. A számomra az E3, ha trailer, kifejezetten trailer, az volt a legjobb trailere, az ütött vágott. Hát ők oda szoktak baszni, most is oda basztak. Ja, így van. Ennyi. Néhány szót akkor a gameplay részéről, most anélkül, hogy kielemeznénk minden egyes új játékelemet. Hát én sírógásba törtem ki, amikor volt egy 15 perces, vagy nem is tudom milyen hosszú, de egy nagyon hosszú videó, 12-15 perces, amit nyilván volt vala jó sok, de külön az új játékelemekről mutogattak, és néhány fórumozó beírta, hogy ez ugyanaz lesz, mint az első rész volt. Hát nem, ez nem ugyanaz lesz, mint az első rész volt, az már most eléggé jól látható, és valószínűleg erre még rá fognak tenni egy lapáttal. Minden jel arra utal, hogy azt a állatorvosi lovat, ami az első rész volt, azt most így meg tudják gyógyítani, és tanulnak azokból a hibákból, amiket ott elkövettek. Én nagyon-nagyon kívánom, hogy ez így legyen. Már csak azért is, mert ugye nem olyan régi hír, hogy milyen magas eladású volt az első rész, és ha akarták volna, nagyon-nagyon akarták volna megcsinálni ugyanazt, ugyanolyan formában, egy új settingbe helyezve. Most úgy néz ki, hogy nem érték be ennyivel, és hogy a játékmenetek tekintő is elég jóra fog verni a játék. Úgyhogy én azt mondom, hogy bízunk ebbe, és akkor tényleg azok a hibák, amik az első résszel kapcsolatban gyakran elhangzottak, a hamar monotonná váló játékmenet és az ismétlődő feladatok, az most nem fog problémát jelenteni. Úgyhogy részemről ennyi, nagyon-nagyon sok címet mondhatnék én is, de mivel ezt hagytátok, így most... Egyik játékra azt mondtad, hogy megcsinálták a játékodat, amit te akartál csinálni titokban. Ukirin Afrika? Nem a Ukirin Afrika. Ukirin Afrikáról is kéne beszélnünk. Kéne, a francba kéne beszélnünk a Ukirin Afrikáról. Mindenképpen beszélni. Meghagyjuk ezt kicsit későbbre, valamilyen formában. Igen. Azt hiszem az Flash térnemel és Hands-on Preview térnemel. Igen. Várhatóan úgy megy a sikerjáték. Hogy én melyik játékra gondoltam, ha megjelenik, akkor majd beszélünk róla, jó? Jó, oké. Akkor elárulom, mert kicsit a hátra esetleg az életben valaha még lesz belőle valami. Szuper, legyen így. Én még egyetlen egy játékról szeretnék említést tenni, amiről úgyse beszéltünk a Sony konferencián, de megnyerte például a Game Trailerson a legjobb trailer díjat, ez a The Last Guardian, a Fumito Uedának az új játék. Wow, amiről, tényleg. Amiről egy olyan trailer jött, amiben nulla narráció és placeholder zene van, de még így is üt minden. Igen, tényleg, ki azért esett ki, mert már előtte azt előtte, egyébként amikor az előző podcastet vettük föl, aznap délután vagy aznap éjszaka jött ki, hogy pont nem fért bele az előzőbe, egy korábbi trélere. Az, hogy a végkifejlettől már most fél mindenki, hogy ennek mi vége lesz? Hát... Sírni fogunk, bőgni. Lehet találgatni, hogy melyikük fog meghalni. Ja. Mind a kettő. Együtt zuhannak a mélyben. Megölik egymást. Ilyen Rómeó és Júlia. Nem, az állat, a patkánykutya, vagy hogy mi? A hivatalos az mi? Madár, patkány, vagy? Nem, macska van benne, meg madár. Sasmacska, meg sas. Sasmacska? Sasmacska fölfalja a kisfiút. És így a next gen grafikával húzza ki a beleit. Hogy a mackó is meg legyen elégedve. Egyébként, plusz egyébként én is említek valamit, én nekem a Quantum Thriller bejött. A Quantumnak, nekem az tetszett. Maga a játék nem, de az a tényleg azt szerintem jó volt. Figyelj. Most hallottátok utoljára. Igen, a podcastben. Igen, volt egy rossz most tömünk egy párnát a szájába. Ez egy exkluzív nem, játék. Figyelj, nem, az a Quantum, az egy akkora rakásszar. Igen, én vagyok a geci Xboxos, aki megmondja, hogy a PS3 exkluzív szár. Figyelj, azt a játékot, ha azt holnap valami mágikus módon hirtelen multiplatformá válna, azok az emberek, akik azt merték mondani, hogy ez egy minőségi cucc, nem egy utolsó szar japán B-kategóriás Gears of War klón, aminek kinéz. Persze majd a megjelenésekor kiderül, mert lehet, hogy szenzációs játék, de amit eddig láttál belőle, az egy B-kategóriás fos. Csaj, jól nézett. Gears of War klón. Aló, fasz néz ki. A jobb felső salóba kiírhatnák, hogy hogyják Metacritic 2.57%, de most nem azt mondtam, hogy a játék, hanem az a trailer, az úgy tetszett. Milyen trailer? Az a, ott egy újabb torony. Igen. Menjünk a toronyhó. Igen. Ugyan, tehát ez a japán játékfejlesztés legalja. Tehát jó, nem a legalja, bocsánat, de hát a középalja. A középalja. Nehogy már egy olyan játékot emeljünk, akármilyen. Nem emeltem, csak mondtam, hogy jó. De nem jó. Nem jó. Az, amikor lehet, hogy együtt néztük, valahol együtt néztük, és akkor nem akarom idézni magam, hogy akkor mit mondtam, hogy az mi. Mert tényleg a belső E3-as chatünkön beszéltük, hogy a nyugati játék felett, és eléggé elhaladta a japán mellett, és ez kitűnően példázza a Quantum Theory. Az egész egyszerűen nem, az hiába legyen az bármilyen exkluzív, az egész egyszerűen nem néz ki egy túlságosan jó játéknak. Akinek tetszik, hát tetszik. Én azt mondom, hogy akinek az tetszik, az tegye be a Gears of War-t, vagy valami akármelyik mostanában megjelent fedezékbe húzódó skifi. A 50 Cent játékos jobb. A 50 Cent játék nem olyan kapott, rossz. Ami annyit kapott, mint a Gears of 2. Tehát, 50 Cent, leszámítva a 50 Centet és a bandáját belőle, az nem egy rossz játék. Annyira. Nem azt mondom, hogy jó játék, de na, lényegtelen, tehát a Quantum az jó, nézd, valakinek kell, tetszett a játék, valakinek kell, hogy tetszem. Kár, hogy nem Janik 3-at felra, mert akkor jaj, de nagy kár, jaj. Jó, tényleg nem bántjuk. De nem. Vagy bántatjuk, hát igen. Nem, figyelj. De nem is értem, mert szükség jel, de van a PS3-on annyi jó játék van, annyi exkluzív jó játék van, most minek kell egy ilyen rakás szart előrángatni a platform zászlójára, ugyan már? Hát ott az Uncharted 2, ott a Heavy Rain, ott a God of War 3, könyörgöm, ezek, ott a Asgardian, ezek mind az elkövetkezedő fél egy évben megjelenő játékok. Hát mi hol keres ebben a társaságban, hol keres egy Quantum valamit is? Ez így van, ez így persze. Ugyan így már? Na. És ezzel szerintem lassan a végére is értünk. Ki is dühöngtük magunkat. Kár, hogy nem volt Blizzard az E3-on. Kár, hogy nem volt. De lesz BlizzCon, és majd akkor kitérünk rájuk. És hát nagy kár, hogy a Ukraine Afrika nem jutott ki idén az E3-ra. Igen, szerintem kicsit én korainak tartottam volna. Az intro már most szenzációs. Igen. És azért valljuk meg, hogy azért elég komoly újításokat is tartalmazott. Van. Én örültem is neki, mert pont erről beszéltünk, hogy Assassin's Creed, meg az új Ubisoftnak ezek az ilyen open world játékai. Lehet, hogy nem az Assassin's Creed-et hoztuk volna, kettőt hoztuk volna ki kedvencként, ha az bemutatkozik. Így van. Csak jelenjen meg a szöveges intro kategóriába minden esetben. Abszolút győztes. Abszolút, és én a magam részéről engem sokkolt ez a dolog, hogy az ilyen bátran újítani, amit az a játék csinál, az döbbenetes. És az ambíció, tudod, ami mögötte van. És a helyszínek változatosság, azt már most, tehát még ezen a szakaszban is. Azt hiszem, hogy el lehet mondani, hogy mostanáig kellett, 2009-ig kellett várni arra, hogy a sandbox játékok valóban a következő generációjáról beszélhetünk. Így van. Eddig én is úgy érzem, hogy kicsit az előző generációnak a HD-sített változatát kapjuk, de azt mondom, hogy ez játékmenet next gen, ha lehet így fogalmazni. Így van, a fejlesztőtől. A teljes szavonnálól eddig nem tudtad a fűszálakat felszedni, az állatoknak a szeme az nem csillogott máshogy, mert ugyanúgy csillogott az összes állat szeme eddig. Csillogott egyáltalán a szemük. Így van. Így van. És hát tényleg az a játék, amiben áthajózhatsz egy másik országba, az... Így, hát tudsz ilyet mondani? Nem. Így van, és én nem tudom, hogy várok ennél jobban. Lesz erről, majd fogunk írni. Lesz erről mindenképpen, és ha esetleg felkeltettük volna az érdeklődésedet, akkor egy... Remélem, hogy exkluzív preview-t tudunk erről közölni, mindent megteszünk annak érdekében, hogy erről nálunk lehessen olvasni először. Jegyezzétek meg a címet, You Killed in Africa. Így van. A jövő. A jövő. És búcsúzunk ezzel a jövővel. Sziasztok.